Preventic D3. Pełne wzmocnienie odporności. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, jest piątek, 6 marca, minęła godzina 22. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Minister zdrowia apeluje o zachowanie spokoju w związku z 4 nowymi przypadkami zakażenia koronawirusem w Polsce. Eksperci oceniają, że walka z tym patogenem może trwać miesiącami. W tym serwisie także kolejny dzień kampanii przed wyborami prezydenckimi. Zachowania, które są nieracjonalne, są paniczne. Strach przed osobami, które są objęte kwarantanną z powodu koronawirusa, są zachowaniami, które mogą zdestabilizować system ochrony zdrowia, przestrzega szef resortu Łukasz Szumowski i apeluje o spokój. Dziś potwierdzono 4 nowe przypadki koronawirusa w Polsce. 2 zakażone osoby znajdują się w szpitalu w Szczecinie, po jednej w Ostródzie i Wrocławiu. Łukasz Szumowski podkreśla, że nie ma powodów do paniki. Dotychczasowe procedury wciąż obowiązują. Mamy nadal stan taki, jaki mieliśmy przed dzisiejszym porankiem. Stan, w którym staramy się ograniczyć rozprzestrzenianie się wirusa. Niektóre kraje, tak jak Francja czy Niemcy, weszły w stan już wyższy w drabince działań kryzysowych. W odpowiedzi na prośby medyków Ministerstwo Zdrowia uruchomi w przyszłym tygodniu specjalną infolinię przeznaczoną dla lekarzy, mówi wiceszef resortu Janusz Cieszyński. Będzie uruchomiona specjalna infolinia z dedykowanym numerem, na której będzie można uzyskać wszystkie informacje, które będą niezbędne właśnie dla profesjonalistów medycznych, ponieważ z naszych doświadczeń wynika, że podczas gdy pacjenci zazwyczaj oczekują takiej prostej informacji organizacyjnej, na przykład właśnie numer telefonu, gdzie się zgłosić, jaki jest tok postępowania w danym przypadku, no to w przypadku już informacji, których oczekują lekarze, to one mają bardziej profesjonalny charakter i będziemy się starali zapewnić obsadę właśnie profesjonalistów medycznych. Liczba zakażeń koronawirusem na świecie przekroczyła 100 tysięcy. Eksperci Światowej Organizacji Zdrowia ostrzegają, że koronawirus wbrew nadziejom może nie zniknąć latem. O szczegółach Wojciech Cykielski. Światowa Organizacja Zdrowia poinformowała o pierwszych przypadkach koronawirusa w kilku nowych krajach. W Watykanie, Serbii, na Słowacji, w Peru i w Kamerunie. W ciągu ostatniej doby zanotowano aż 620 nowych przypadków we Włoszech, a według danych miejscowych służb w kraju jest już 197 ofiar. Z kolei w Iranie liczba zakażonych sięgnęła niemal 4800 osób. Światowa Organizacja Zdrowia zaapelowała o najwyższe priorytety w działaniach władz każdego kraju. Eksperci mówią, że walka z wirusem może potrwać długie tygodnie lub miesiące. Musimy założyć, że wirus nadal będzie się rozprzestrzeniał. Fałszywą nadzieją jest myśleć, że latem zniknie jak grypa. Mamy nadzieję, że tak się stanie. To byłby boski znak, ale nie możemy tego założyć. Mówi ekspert WHO Michael Ryan. Ocenia się, że na całym świecie w wyniku zakażenia koronawirusem zmarło ponad 3000 osób. Najwięcej ofiar zanotowano w Chinach oraz we Włoszech i w Iranie. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Prezydent Andrzej Duda podczas spotkania z mieszkańcami Pisza w województwie warmińsko-mazurskim zadeklarował, że będzie zabiegał u premiera o wprowadzenie zerowej stawki podatku VAT na bilety kolejowe. Andrzej Duda wyjaśnił, że proponowana przez niego zmiana ma zmniejszyć koszty dojazdu do pracy. Będę się starał teraz uzyskać od pana premiera możliwość zerowego VAT-u od biletów na tych trasach, na których ludzie dojeżdżają do pracy przede wszystkim, bo to jest bardzo ważne. Chciałbym, żeby w ten sposób także realnie, de facto wzrosły wynagrodzenia, bo to będzie tańsza komunikacja przy dojazdach do pracy i to będzie oszczędność oczywiście dla pracowników. Mam nadzieję, że uda się to z panem premierem i z ministrem finansów uzyskać. Prezydent podczas wizyty przypomniał, że w ramach rządowego programu budowy 100 obwodnic jedna z nich powstanie w Piszu. Lider PSL-u Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślał w programie Trzecim Polskiego Radia, że jedną z jego ważniejszych propozycji programowych jest emerytura bez podatku. Kandydat Ludowców na prezydenta mówił, że koszt tego rozwiązania to około 20 miliardów złotych. Jego zdaniem można to sfinansować z kilku źródeł. Kilka sposobów wskazujemy również w tym programie. Po pierwsze, rozwój inwestycji. Dzisiaj inwestycje są na poziomie 18-19%. Według planu Morawieckiego powinny być na poziomie 25%. Wzrost inwestycji to wzrost gospodarczy. Szczególnie inwestycje w odnawialne źródła energii, które mogą stać się alternatywą tak naprawdę dla bezpieczeństwa energetycznego, ale też wzrostu gospodarczego. Sprawy zbrojeniowe. Bądźmy silni tym, co produkujemy. Większość wydatków, tych możliwych, powinna być realizowana w polskich spółkach zbrojeniowych, tych spółkach, które w Polsce płacą podatki. Pierwsza tura wyborów prezydenckich 10 maja. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Dobry wieczór Państwu. Wojtek Mazowiecki i audycja Jazz Fajny Jest. Dzisiaj rozpoczęła się od utworu All Blues Milesa Davisa i jego wspaniałego zespołu, który nagrał, oj, myślę, że jedną z najbardziej rozpoznawalnych płyt jazzowych na świecie, Kind of Blue. Dyskusja trwa zagorzale do dziś, czy to Kind of Blue ma palmy pierwszeństwa, czy Love Supreme Johna Coltrane'a. No, z tym pytaniem możemy sobie spróbować dzisiaj poradzić. Podyskutujmy, czekam na Państwa opinie jak zawsze. A dzisiejszą audycję realizuje dla Państwa Ewa Redel, wydał Piotr Kordaszewski i będzie to kolejna audycja Jazz Fajny Jest pod tytułem Klasyka. Klasyka jest dobra na wszystko i na piątkowy wieczór czasem również. Oczywiście może być to dzień, w którym wieczorem mamy zamiar sobie tupnąć nóżką, ale czasami jesteśmy zmęczeni i po prostu potrzebujemy odpoczynku w zaciszu domowym przy gramofonie bądź radio odbiorniku i sobie tak naprawdę uspokoić myśli, poczuć siebie, złapać inspirację, złapać oddech, poczuć tą przestrzeń, jak ona wibruje. A czasami dźwięki są do tego niezbędne, a na pewno są bardzo pomocne. Może niezbędne nie muszą być, cisza też jest wspaniałą muzyką, ale mogą nam trochę pomagać przecież. I ten All Blues, wydaje mi się, pięknie uspokoił. Teraz o nasze inspiracje zadba nasz wspaniały mistrz Tomasz Stańko. Utwór pod tytułem Cry. Bo w zasadzie płakać się chce, kiedy się pomyśli, że tych panów już z nami nie ma, a mogliby nadal tworzyć takie wspaniałe rzeczy. Choć z drugiej strony zawsze trzeba patrzeć na tą dobrą stronę i być wdzięcznym za to, jak wiele wspaniałej muzyki dla nas pozostawili. Tomasz Stańko w Jazz Fajny Jest. Thank you. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Kraj i Tomasz Stańko. To jest pierwszy album kwintetu Tomasza Stańki, wydany w 1970 roku. A więc 11 lat po płycie Milesa Davisa Kind of Blue. Ile w tej muzyce, w te 11 lat się wydarzyło? Jazz potrafi się rozpędzić, trzeba przyznać. Kind of Blue jest światową klasyką i niewątpliwie też spotkanie wielkich osobowości na tej płycie. Bo przypomnę, poza Milesem Davisem mieliśmy tu wspaniały skład, między innymi z Johnem Coltrane'em, ale również był tutaj Bill Evans, był Jimmy Cobb, Paul Chambers na kontrabasie. Wspaniały zespół. Tak u Tomasza Stańki na płycie Music for K również wspaniały skład osobowy. I Zbigniew Zajfert na saksofonie altowym, Janusz Muniak na saksofonie tenorowym, Bronisław Suchanek na kontrabasie, Janusz Stefański na perkusji. Płytę otwiera utwór Czartownik, którego już kiedyś słuchaliśmy. No a na pozycji numer 3 znajduje się utwór Kraj, którego właśnie wysłuchaliśmy. Tak, uwielbiam te początki w Polsce poszukiwania tożsamości artystycznej, poszukiwanie tej wolności. Jazz wtedy rzeczywiście był chyba najprawdziwszym okrzykiem o tą wolność, wydobywającym się zza żelaznej kurtyny na świat, bo cenzura na literaturze, na filmie i na wszystkim położyła swoją czarną kotarę i niewiele tam się przedostawało, a jeżeli przedostawało się, zresztą we wspaniałych dziełach czasami filmowych, z których śmiejemy się do dziś, to jednak trzeba było znać klucz, jakim autorzy tych dzieł starali się do nas dotrzeć. A jazzmeni, dzięki free jazzowi, w który bardzo szybko Tomasz Stańko poszedł później, mogli mówić otwartą kartą, że tak powiem, pełną piersią i na 100% szczerze, jak tak naprawdę źle i nieprawdziwie żyje się w takich systemach totalitarnych, gdzie wolność w jakikolwiek sposób jest ograniczana. Jazz to wolność i wolność to jest coś, co jest nam potrzebne do życia. Bezapelacyjnie i bezdyskusyjnie. W klasyce jazzu kolejny nasz bohater również walczył o wolność, o wszelkie prawa dla każdego człowieka. Bezwzględnie. Mowa o Charlesie Mingusie. Charles Mingus był człowiekiem, który nie tylko, że tak powiem, szczerze mówił, jak jest, kiedy ktoś go o to zapytał, ale przede wszystkim swoją muzyką, postawą budował wśród swoich kolegów siłę, budował jedność i tworzył wspaniałe zespoły. Posłuchajmy jednego z nich. Thank you. Charles Mingus z albumu Achum, rok 1959, więc ta sama data, którą Davis z kolegami wydał płytę Kind of Blue. Działo się wtedy, widać dużo na scenie muzycznej. Tutaj tylko rozbudowane brzmienie, bo Charles Mingus sięgnął tutaj po troszeczkę większy skład. Mamy tutaj dwa puzony. Mamy tutaj dwa saksofony tenorowe, saksofon altowy, piano, perkusję, Danny Richmond na bębnach, wieloletni współpracownik Charlesa Mingusa w sekcji rytmicznej w wielu zespołach. Był to zapis studyjnych dokonań w roku 1959. Ponoć były to w dużej mierze jam session, oparte po prostu na kompozycjach Charlesa Mingusa. Jedna z podstawowych pozycji dla miłośników jazzu i jego początków. Klasyki, od tak po prostu. Charles Mingus, przypomnę, był kompozytorem, pianistą, ale przede wszystkim liderem. Gromadził wokół siebie wspaniałą grupę muzyków, czasami znanych, czasami mniej. Przypomnijmy, Eric Dolphy wiele lat współpracował z Charlesem Mingusem i Charles miał dla niego wiele wyrozumiałości. Prochy Charlesa Mingusa rozrzucono nad wodami Gangesu, bo tak sobie życzył. Dobrze, to my teraz zostaniemy przy kontrabasie i przesuniemy się w czasie mocno do przodu. Ale to jest naprawdę bardzo wartościowa płyta, którą nagrał Charlie Hayden, chyba mój ulubiony kontrabasista. Jego duety z Ellis Coltrane pozostają niedoścignione. Choć w tym duecie panowie naprawdę stworzyli piękną muzykę i to będzie kolejny raz dzisiejszego wieczoru, ten moment, w którym możemy zamknąć oczy i odpłynąć z muzyką, pozwolić naszemu umysłowi być po prostu tu i teraz. Spiritual, Charlie Hayden i Pat Metheny. Thank you. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Spiritual. Charlie Hayden i Pat Metheny z albumu Beyond the Misery Sky. Rok 1997, a więc z przełomu lat 50., 60. przesunęliśmy się daleko do przodu i tak już zostanie dzisiaj, choć będzie to troszeczkę zaewoluowane, ale o tym za chwilę. Powiem tylko, że bardzo sobie cenię tą płytę i brzmienie tutaj gitary, kontrabasu, interakcja między muzykami jest naprawdę mistrzowskie. I to taka płyta, przy której można naprawdę odpocząć sobie. Czego Państwu życzę po zapewne intensywnym tygodniu. I na koniec dzisiejszego jazz fajny jest, bo już zbliżamy się do końca. Tak jak mówiłem, pomimo klasyki przesuwamy się do przodu, choć artysta klasyczny w 100%. Wayne Shorter, żyjąca legenda, ewidentnie. I utwór Joe Ryder, pochodzący z płyty z roku 1988, ale nagrany live nie tak dawno i tutaj słychać, jak wiele od lat 80. w muzyce jazzowej się zmieniło i całe szczęście. To bardzo ciekawe, że Wayne Shorter po takim, no nie tak krótkim, bo trwającym no sporo lat romansie z fusion i z brzmieniami lat 80., który dla jazzu nie był zbyt, umówmy się, szczęśliwy. Choć zdarzały się tam wspaniałe momenty, to generalnie brzmienie było troszeczkę za bardzo wykręcone, a jednak to naturalność, prawdziwe brzmienie instrumentów, ich przestrzeń, ich sound jest bardzo, bardzo ważny. No i to w tym nagraniu będzie bardzo mocno słychać, bo utworu Joe Ryder posłuchamy w wersji koncertowej, no z tym jego najwspanialszym kwartetem, gdzie Brian Blade będzie walił w perkusję raz cichutko, raz bardzo głośno, więc proszę nie regulować odbiorników. To tak ma być. Jazz fajny jest, bo jazz bardzo dynamiczny jest i to posługiwanie się dynamiką w muzyce jazzowej jest bardzo ważne i to on decyduje o klasie zespołu, a ten zespół ma klasę najwyższą. Ja bardzo Państwu dziękuję za dzisiejsze spotkanie, za mnóstwo komentarzy. Możemy sobie cały czas jeszcze dyskutować, jak zawsze. Cóż, zapraszam już za tydzień na kolejną audycję. Za dziś dziękujemy Państwu. Ewa Redel przy konsulecie, Piotr Kordaszewski jako wydawca, Wojtek Mazalski przy mikrofonie. Wszystkiego dobrego. Dobrego wieczoru. Niech moc będzie z Wami. Dobranoc.